أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 66. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah 66. ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Rabbimizin öteki ayetlerini birlikte tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle inşallah önce iman etmeyi sonra da bu imanlarımızla hayatımızı düzenlemek üzere bir cehdin, bir cihadın, bir çabanın, bir gayretin içine girmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Nisa suresinin 66. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Eğer biz onların üzerine şöylece yazmış olsaydık اَنْ اِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürün. Birbirinizi öldürün. اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Bir de yerlerinizi, yurtlarınızı terk edin. Evlerinizi, memleketinizi, ülkenizi terk edin diye ağır bir yazgı yazmış olsaydık ma fa'aluhu illa qalilun minhum onlardan az bir kısmı müstesna diğerleri bunu yapamayacaklardı. Velau ennahum fa'alu ma yu'adun bihi şayet onlar Allah'ın kendilerine vaaz-ı nasihatte bulunduğu Allah'ın kendileri için yasa olarak belirlediği emirlerini yerine getirmiş olsalardı, lekâne hayran lehum, onlar için çok hayırlı olurdu. Ve eşedde tesbite, bir de kalplerine imanın yerleşmesi açısından onlar için çok daha faydalı olurdu. Allah'ın biz kullarıyla ilişkisi rahmet esasına dayanıyor. İşte bu ayeti kerime bu konuyu en güzel ortaya koyan bir ayet. Allah diyor ki bakın, eğer sizinle ilişkilerimiz rahmet esasına dayanmasaydı, ben size ağır yazgılar yazmış olsaydım, ben size altından kalkamayacağınız, güç yetiremeyeceğiniz ağır ağır sorumluluklar yüklemiş olsaydım, yazılar yazmış, yazgılar belirlemiş olsaydım, mesela sizden öncekilere yaptığım gibi toplumsal bir kısası emretmiş olsaydım, yani birbirinizi öldürün demiş olsaydım, Ya da evlerinizi, barklarınızı, ülkenizi, vatanınızı terk edin. Benim rızamı kazanmak istiyorsanız, benim cennetimi kazanmak istiyorsanız, ev yüzü görmeden, yatak yüzü görmeden, kelle koltukta bir ömür savaşın deseydim, böyle bir ağır yükü size yüklemiş olsaydım, ma faaluhu, onu yapamazdınız. İlla kalilum minhum, az bir kısmınız müstesna, onu beceremezdiniz. Gerçekten Rabbimizin bizimle ilişkisi rahmet esasına dayanıyor. Böyle toplumsal bir kısası Allah bize emretseydi, İsrailoğullarına emrettiği toplumsal kısası Allah bize emretmiş olsaydı, İsrailoğulları için Allah demişti ki Bakara suresinde, faktulu enfusekum, birbirinizi öldürün demişti Allah. Ne zaman demişti? Bakara suresinde anlatılır. Musa aleyhisselam bir dönem İsrailoğullarını, kavmini çölde bırakıp Tur dağına gitti, vahiy almaya gitti. O toplumun hayatını düzenleyecek Allah'tan vahiy almak için Tur'a gitti. 40 gün kadar İsrailoğullarını çölde yalnız bıraktı. Hazreti Musa onlardan ayrılınca İsrailoğulları dediler ki biz Musa'sız hayatımızı neyle dolduracağız? Başka türlü edemeyiz dediler. Yanlarındaki altınları, mücevherleri, gümüşleri eritip buzağı şeklinde bir put yaptılar ve ona tapınmaya başladılar. Musa aleyhisselam 40 günlük bir ayrılıktan sonra Tur dağından dönünce baktı ki kavim tamamen sapmış, sapıtmış, şirke düşmüş. Harun aleyhisselamı da dinlememişti toplum. Samiri'nin teşvikiyle putperest olup çıkmıştı İsrailoğulları. O manzarayı görünce Musa aleyhisselam çok çok üzüldü ve Allah da buyurdu ki toplumsal bir kısas olarak Allah buyurdu ki faktulu enfusekum, birbirinizi öldürün. Puta tapmayanlar puta tapanları, şirke düşmeyenler şirke düşenleri, küfretmeyenler, müminler küfredenleri öldürsünler diye bir emir verdi Cenab-ı Hak. Faktulu enfusekum, birbirinizi öldürün diye Allah toplumsal bir kısas emri verdi ve puta tapmayanlar, şirke düşmeyenler, şirke düşüp puta tapanları öldürdü. Ne kadar bilmiyoruz. Yani adam annesini öldürdü, adam karısını öldürdü, adam kardeşini öldürdü, adam babasını öldürdü. Niye? Çünkü onlar müşrik olmuşlar, puta tapıyorlardı. Berikiler tevhid ehliydi, sapmamışlardı. Tevhid ehli olanlar yani imanlarını kaybetmeyenler, imanlarını kaybedip şirke düşenleri öldürdüler. Bu gerçekten ölenler için zordu ama öldürenler için daha zordu. Niye? Ya adam babasını öldürecekti, adam karısını öldürecekti. Zor değil mi? Ölen için de zor, öldüren için de zor. Buna toplumsal bir kısas diyoruz. Peki öldürenlerin suçu neydi? Onlar şirke düşmemişti. Neden öldürmekle sorumlu tutuldu? Çünkü onlar babalarının, karılarının, çocuklarının şirke düşmesine engel olamadılar. Olmalıydılar, engellemeliydiler ama beceremediler. Allah her iki tarafta da böylece cezalandırıverdi. Ölenler cezalandırıldı, öldürenler de cezalandırıldı. Buna toplumsal bir kısas diyoruz. Bakın burada da Allah diyor ki, eğer ben size sizden önceki toplumlara farz kıldığım gibi toplumsal bir kısası farz kılmış olsaydım, böyle ağır bir yasayı size emretmiş olsaydım, yani enektulu enfusekum, birbirinizi öldürün demiş olsaydım, ya da kendi kendinizi öldürün, intihar edin, hemen canlarınızı bana verin demiş olsaydım, ya da evlerinizi, vatanlarınızı, yataklarınızı, yurtlarınızı, ülkenizi terk edin, kelle koltukta bir ömür boyu yatak yüzü görmeden, ev, sıcak ev ortamını görmeden bir ömür boyu benim için savaşın deyiverseydim, böyle ağır bir yük yükleyiverseydim, ma faaluhu illa qalilun minhum, az bir kısmınız hariç pek çoğunuz bunu beceremeyecekti. Becerebilir miydiniz? Mesela işte Ramazan'dan çıktınız, oruç tuttuk. Allah dedi ki gündüzün yemeyin, yemedik. Peki geceleyin de yemeyin deyiverseydi Allah, yetki onun, ne yapardık? Gündüzün hanımlarınıza yaklaşmayın yasaktır dedi, hanımlarımızla cinsel ilişki kurmadık. Akşamleyin de yasak deyiverseydi ne yapardık? mallarınızın tamamını bana verin deseydi, 1/40 zekat istediği halde yapmayan, yani bu kadarcık küçücük fedakarlığı bile yerine getiremeyen insanlar, mallarınızın tamamını bana vermedikçe, benim rızam için mallarınızın tümünü ellerinizden çıkarmadıkça benim cennetimi kazanamazsınız, benim rızamı kazanamazsınız deyiverseydi, böyle bir yazgıyı Allah bize yazıverseydi ne yapardık? Belki doruk noktada Allah'a isyanı doruklaştırır, yerlerimizde kala kalır, Allah'a kulluğumuzda falsolarımız ya da isyanlarımız açığa çıkardı. İşte Allah bu ayeti kerimesinde onu anlatıyor. Ben sizden bu tür ağır şeyler istemiyorum. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ Eğer şu insanlar fıtratlarına uygun, öyle zor olmayan, üstesinden gelebilecekleri, altından kalkabilecekleri, şu anda fıtratlarına uygun bir biçimde kendilerine emrettiğim şeyleri yerine getirmiş olsalardı, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için çok hayırlı olurdu. وَأَشَدَّ تَثْب۪يتَ Bir de imanın kalplerine yerleşip oturaklaşmasına bu daha uygun olurdu. Başka? وَاِذَنْ لَاَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظ۪يمًا O zaman onlara katımızdan çok büyük ecirler verirdik. Hem dünyada hem de ukbada. Onlara çok büyük mülkler ve saltanatlar verirdik. Büyük egemenlikler verirdik, hakimiyetler verirdik. Ne zaman? Eğer insanlar Allah'ın kendilerinden istediği kulluğu Allah'ın istediği biçimde icra etselerdi. Onlara hem dünyada hem de ukbada büyük imkanlar, iktidarlar, fırsatlar, devletler verirdik. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz Allah'a Allah'ın istediği biçimde itaat ettiler. Peygamber'e Allah'ın istediği biçimde teslim olup itaat ettiler. Allah'ın istediği kulluğu Allah'ın istediği biçimde icra ettiler. Allah onlara çok büyük mülkler verdi, çok büyük saltanatlar verdi, devletler verdi, imkanlar, fırsatlar ve iktidarlar verdi. İşte Allah öyle diyor. وَاِذَنْ لَاَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظ۪يمًا Hem kıyamet gününde, ahiret gününde hem de dünyada biz onlara çok büyük ecirler, büyük ücretler verirdik. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Bir de onları biz dost doğru yola, sırat-ı müstakime eriştirirdik. Aile hayatlarını düzlüğe çıkarırdık. Hukuk problemlerini düzlüğe çıkarırdık. Ekonomik hayatlarını düzlüğe çıkarırdık. Siyasal başarılar verirdik. Yeryüzünde onlara egemenlik verirdik, iktidar verirdik, saltanat verirdik, mülk verirdik. Ne zaman? İnsanlar Allah'ın kendilerinden istediği fıtratlarına uygun kullukları gerçekten gönülden icraya yönelmiş olsalardı. وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِح۪ينَ Kim Allah ve Resulüne Allah'ın istediği biçimde itaat ederse o kişi Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdir. Nerede? Kıyamet gününde. Cennette onlarla beraberdir. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Bunlar bu sayılanlar gerçekten ne güzel arkadaştır. Bu ayeti kerime sahabeden bir zatın serzenişleri üzerine gelmiş bir ayet-i kerimedir. Sahabeden bir zat gelmiş peygamberimize, serzenişte bulunuyor. Ya Resulallah, benim bir derdim var. Beni düşündüren, beni kahreden bir endişem var. Nedir diyor peygamberimiz? Ya Resulallah, ben sizi çok seviyorum. Sizin ayrılığınıza dayanamıyorum. Gece gündüz evimden çıkıyorum. Sırf sizi görebilmek için mescide kadar geliyorum. Sizi görüyorum ama yarın ben de öleceğim, siz de öleceksiniz. İkimiz de öleceğiz. Benim derecem sizin derecenize ulaşmadığı için yarın cennette sizi göremeyeceğim. Cennette bile olsam sizin ayrılığınıza nasıl dayanacağımı düşünüyor, kahroluyorum. Bu konuda bana bir şeyler söyleyin dedi. İşte onun bu serzenişleri üzerine bu ayeti kerime geldi. Bakın Allah buyurdu ki: "وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a Allah'ın istediği biçimde itaat ederse, Allah'ın elçisine Allah'ın istediği biçimde itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte o kişi Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraberdir. Kimmiş onlar? مِنَ النَّبِيِّينَ Nebilerle, وَالصِّدِّقِينَ Sıddıklarla ve şuhada şehitlerle ve salihin salihlerle beraberdir. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar, bu sayılanlar gerçekten ne güzel arkadaşlar. Demek ki o sahabi hakkında bu ayet nazil olmuş ama tabi bu müjde sadece o sahabeyle sınırlı değildir. Kıyamete kadar kim Allah'a Allah'ın istediği biçimde itaat eder, kim Peygamber Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde teslim olup itaat ederse o kişiler için de bu ayeti kerime geçerlidir. Onlar da peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Kim bunlar? Bunlar Allah'ın yasal örnekleridir. Adem Aleyhisselam, onun çocukları. Torunlarından İdris ve İdris Aleyhisselam ve Şit Aleyhisselam. Sonra torunlarının torunlarından Nuh Aleyhisselam. Onunla birlikte gemiye binenler, yani tercihini Nuh Aleyhisselam'dan yana kullananlar, yani peygamberin yörüngesine girenler, yani peygamberin gemisine binenler, tercihlerini peygamberden yana kullananlar, yani gemide kurtulanlar. Sonra Ad kavmine gönderilen Hud Aleyhisselam ve ona iman edenler, onunla birlik olanlar. Sonra Semud kavmine gönderilen Salih peygamber ve ona iman edenler. Sonra İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Hacer annemiz, Sara annemiz. Sonra diğer peygamberler. Son elçi Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah'ın gönderdiği yasal elçilerin tümü. Bir de salihler var. Mesela Ashab-ı Kehf, Asiye annemiz, Meryem annemiz gibi salihler, sıddıklar ve şehitler. Allah davası yeryüzünde egemen olsun diye, Allah dini yeryüzünde egemen olsun diye, insanlar Allah dinine abone olsun diye hayatlarını feda eden, canlarını feda eden şehitlerle yarın Allah'a ve peygambere itaat eden kimseler birlikte olacak cennette. Aynı ortamda yaşayacaklar, aynı havayı teneffüs edecekler, onlarla arkadaş olacaklar. Eğer bizler de gerçekten şu sayılan yasal örneklerle birlikte olmak istiyorsak, o yasal örnekler gibi bir kulluk ortaya koymak zorundayız. Bakın, peygamberler Allah'ın yasal örnekleridir. Onlar gibi olursanız kesin cennet var demiş Allah. Öyleyse bizler de kulluğumuzu, takvamızı, teslimiyetimizi, itaatimizi o yasal örnekler örnekliliğinde belirlersek, öylece Allah'a itaat eder, öylece peygambere itaat edersek kesinlikle bilelim ki yarın biz de peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle inşallah birlikte olacağız. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ İşte bu Allah'tan bir fazl-ı keremdir, bir ikramdır. وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا Ama bilen olarak Allah yeter. Yani kim gerçekten Allah yolunda, kim gerçekten Allah'a itaat yolunda, kim gerçekten peygambere itaat yolunda, kim gerçekten o salih kişilere arkadaş olma yolunda, bunu en iyi bilen Allah'tır. Bundan sonra bir savaş emri geliyor. Bakın, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. Hudu hıdrakum. Tedbirlerinizi alın. Fenfiru thübatin evinfiru cemi'a. Gruplar halinde ya da toptan bir savaşa hazır olun. Ey iman edenler. İman kaynaklı bir hayat yaşayabilmek için. İnancınızı hayatınızda görüntüleyebilecek. İmanınız da bir hayat yaşayabilecek bir ortamı hazırlamak üzere, sizin bildiğiniz Allah'ın da bildiği, sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği tüm düşmanlarınıza karşı tedbirlerinizi alın, gruplar halinde ya da toptan bir sefere, bir savaşa hazır olun. Bu ayeti kerime Uhud Savaşı'ndan sonra nazil oluyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar küçük bir yenilgi almışlar. Mekke müşrikleri şımarmışlar. Medine'nin civarında yaşayan kabileler şımarmışlar. Tamam, artık bunların işi bitti. Hep beraber bunların üzerine yüklenirsek bunları yeryüzünden sileriz diye bütün kafir kabileler, bütün müşrik kabileler Müslümanlara karşı diş bilemeye başlamışlar. Plan program yapmaya başlamışlar. Bizans düşman, İran düşman, Roma düşman, Mekke düşman, Medine'nin çevresindeki müşrik kabileler düşman, sanki dört tarafından kuşatılmış Müslümanlar, bir avuç Medineli Müslüman bir kaşık suda boğulmak isteniyor. İşte böyle bir ortamda Medine'nin civarındaki kimi kabileler gelmişler peygamberimize. Ey Allah'ın Resulü, bizim kabile Müslüman olmak istiyor ama içimizde İslam'ı bilen birileri yok. Bize din bilen, İslam'ı bilen arkadaşlarınızdan, hafızlardan tebliğci göndersen de bizim toplumu Müslümanlaştırsa diye talepte bulunurlar. Allah'ın Resulü en sevdiği, en çok sevdiği arkadaşlarından, hafızlardan gönderir biliyorsunuz. O toplumlar kalleşçe o hafızları öldürür. Müslümanlar gerçekten çok kritik bir dönemde, tüm dünya düşman. Allah diyor ki bakın, ey iman edenler, mümince yaşayabileceğiniz bir ortamı hazırlamak üzere tedbirlerinizi alın düşmanlarınıza karşı, gruplar halinde ya da toptan bir sefere, bir savaşa hazır olun. Tedbir alınacaktı. Tedbir savaş için güzeldir. Savaşan için tedbir gereklidir. Allah'ın Resulü Uhud Savaşı'na giderken biliyorsunuz bir zırh giymişti tedbir olarak sırtına. Tam kapıyı çıkarken Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey Allah'ın Resulü, bir zırh daha giy dedi. Allah'ın Resulü zırhın üstüne bir zırh daha giydi. Ne demek bu? Savaşa çıkan bir insan için tedbir gerekir. Tedbir şarttır ama savaşan için gereklidir tedbir. Savaşmayan bir adam için çok lüzumsuz bir şeydir tedbir, değil mi? Bir adam abdest alacak, namaz kılmayacak. Yani savaşmayan bir kişi için tedbir tıpkı namazsız bir kişinin abdest almasına benzer. Adam abdest alıyor, günde 50 kere abdest alıyor ama bir türlü namaz kılmıyor. Şimdi bir adam düşünün ki başına bir miğfer geçirmiş, sırtına iki tane çelik yelek giymiş, kurşun geçirmez. Sonra bağrını da böyle kurşunlarla bezemiş ama kapıdan dışarıya çıkmıyor. Yatağına öyle yatıyor, sofrasının başına öyle oturuyor. Bu tedbir değil, bu kendi kendine işkence etmesidir kişinin. Buna tedbir denmez ki. Şu anda Müslümanlar tedbir aldıklarını iddia ediyorlar. Bir şey yapmıyorlar ki, aman susalım, aman ileri gitmeyelim, aman dikkat çekmeyelim. Hiçbir şey yapmayan bir kişinin tedbir alıyorum demesi, namaz kılmayan bir kişinin abdest almasına benzer. Öyle değil. Tedbir güzeldir ama savaşan kimse için güzeldir, hizmet eden kimse için güzeldir. Allah'ın dininin egemenliği için koşturan, koşuşturan, plan program yapan müminler için güzeldir tedbir. Değilse öteki türlü tedbirin hiçbir anlamı olmayacaktır. İşte bakın Allah diyor ki: "Ya eyyuhellezine amanu." Ey iman edenler, "Kudu hizrakum." Tedbirlerinizi alın. "Fenfiru thubatin evinfiru cemi'a." Gruplar halinde ya da toptan Allah yolunda bir cihada, bir savaşa hazır olun denince, وَاِنَّ مِنْكُمْ sizden kimileri لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ağır aldırıyorlar. Sizden ağır aldıranlar var. Savaşa karşı, Allah'ın bu cihat çağrısına karşı isteksiz davrananlar var. Kim bunlar? Bunlar münafıklar. Bunlar gerçekten Allah'a tam teslim olamamış, Peygamber Aleyhisselam'a tam teslim olamamış insanlar. İman gönüllerinde oturaklaşmamış insanlar. Bunlar münafıklar. Bakın ne yaparmış bunlar? فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُس۪يبَتُنْ Ey Müslümanlar! Size bir musibet ulaştığı zaman, istemediğiniz cinsten bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman, mesela mağlubiyet gibi, şehadet gibi, yenilgi gibi bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman, kale, bu tür insanlar derler ki قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ Allah bana inam etti, Allah bana ihsan etti. Çünkü اِذْ لَمْ اَكُمْ مَعْهُمْ شَه۪يدًا Çok şükür ben bunlarla birlikte bu savaşta beraber olmadım. Allah beni sevdiği için engel olmuş, çok şükür bu Müslümanlarla, bu peygamberle beraber şu savaş ortamında ben bulunmadım. Allah bana izzet-i ikramda bulundu, Allah beni korudu diyor. Şuna bakın, hem Müslüman olduğunu iddia edecek bir kişi, hem Allah'a inandığını iddia edecek, hem peygambere teslim olduğunu iddia edecek, ama Peygamber Aleyhisselam'ın ve Müslümanların Allah'ın çağrısına icabet ederek gittikleri bir seferde onlarla beraber olmayışına hamd edecek, şükredecek. Çok şükür ki Allah beni korumuş, ben onlarla beraber olmamışım. Şimdi eğer onlarla beraber bu sefere ben de çıkmış olsaydım, ben de pisi pisine öldürülmüş olacaktım. Şu yaraları ben de almış olacaktım. Şu hezimeti ben de tatmış olacaktım. Şu mağlubiyeti ben de yudumlamış olacaktım. Şuna bakın. Yani Müslümanların sıkıntı çektikleri, Peygamber Aleyhisselam'ın yaralandığı bir ortamda onların içinde olmamaya hamd ediyor adam. Ama وَلَاِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan size bir fazlu kerem ulaştığı zaman, bir zafer, bir galibiyet, bir devlet, bir ganimete ulaştığınız zaman لَيَقُولَنَّ Şöyle diyecek bu adamlar, şöyle derler كَاَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُنْ Sanki onlarla sizin aranızda hiçbir dostluk yokmuş gibi, hiçbir ilişki yokmuş gibi, sanki sizinle hiç tanışmamışlar gibi diyorlar ki ya leyteni, yazıklar olsun, keşke ben de kuntu ma'hum, bunlarla beraber olsaydım da fe'efuze fevzen azima, şu büyük fevzden, şu büyük başarıdan ben de istifade etmiş olsaydım. Şuna bakın. Müslümanlar bir zafere ulaştığı zaman diyorlar ki yazıklar olsun, keşke ben de bunlarla beraber olsaydım. Beraber değil misin zaten? Ha, beraber değilmiş. Ayırıyor kendisini onlardan. Keşke ben de bunlarla birlikte olsaydım da şu büyük başarıdan, şu büyük mükafattan ben de hissedar olsaydım. Ne o büyük başarı dediği? Cennet mi? Hayır. Takva mı? Hayır. Teslimiyet mi? Hayır. Şehadet mi? Hayır. Allah'ın rızası mı? Hayır. Peygamberin gönlünü hoş etmek mi? Hayır. Müslümanların yüzünü güldürmek mi? Hayır. Böyle bir derdi yok adamların. Ganimet derdi var. Keşke şu büyük ganimetten ben de payımı alsaydım. Yani kafirce bir yaklaşım, münafıkça bir yaklaşım. Elbette Allah'ın kitabını tanımayan, peygamberin sünnetini tanımayan, Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmeyen, Peygamber Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde teslim olmayan bir kişinin tüm yorumları böyle bozuk olacaktır. Dünyayı yorumlaması bozuk olacak, ahirete bakış açısı bozuk olacak, savaşı yorumlaması bozuk olacak, cenneti ve cehennemi anlaması mümkün olmayacak. İşte bakın, sapıkça bir yorumla dünyanın derbederliğini isteyen bir tiple Allah korusun, Müslümanlara bir kötülük, istenmeyen cinsten bir şehadet, bir mağlubiyet ulaştığı zaman Allah beni korudu, çok şükür ben bunların içinde bulunmadım diye Müslümanlarla birlikte olmayışına hamd ediyor. Ama Müslümanlar bir zafere ulaştığı zaman, bir galibiyeti elde ettikleri zaman da keşke bunlarla birlikte olsaydım da şu büyük başarıdan ben de hissemi almış olsaydım, şu ganimetten, şu cukkadan ben de nasibimi alsaydım. Bunlar münafıklar. Allah bizi böylelerinden korusun inşallah. Siz bakmayın onlara ey Müslümanlar. Fel yukatil fi sebilillah. Siz Allah yolunda savaşın. Allah yolunda savaşsın. Kim? Ellezine yeşterûnel hayâted dünyâ bil âhire. Dünyayı verip de ahireti satın alanlar var ya, faniyi verip de bakiye talip olanlar var ya, dünyayı elinin tersiyle iti verip de cenneti kazanma kavgası içine girenler var ya, onlar Allah yolunda savaşsınlar. Bırakın o münafıkları. Onların münafıkça değerlendirmelerini bir kenara bırakın. Hiç ilgilenmeyin. Dünyayı verip de cenneti satın almaya çalışanlar, dünyanın basitliğini, derbederliğini iyi kavrayıp dünyayı elinin tersiyle itip de cenneti kazanma kavgası içine girenler var ya, onlar Allah yolunda savaşsınlar. Hadi buyurun. Sizler Allah yolunda savaşın. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşır? فَيُقْتَلْ Öldürülür. اَوْ يَغْلِبْ Ya da galip gelirse. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Biz ona gerçekten çok yakında büyük bir ücret vereceğiz. Büyük bir mükafat hazırladık. Ölür ya da galip gelirse. Bakın, galibiyet ya da mağlubiyet dünya şartlarına göre hesap edilmez. Zafer ya da hezimet, kar ya da zarar, galibiyet ya da mağlubiyet dünya şartlarına göre hesap edilmez. Eğer öyle olsaydı, belinden testereyle biçilen bir Allah elçisi kaybetti diyecektik. Eğer dünya şartlarına göre değerlendirseydik, o peygamber kaybetti, başaramadı diyecektik. Veya boynundan bıçkıyla biçilen Yahya Aleyhisselam başaramadı, kaybetti diyecektik. Ya da yeryüzünde kendisine iki kızından başka kimse iman etmeyen Salih Aleyhisselam kaybetti diyecektik. Öyle değil. dünya şartlarına göre hesap ederseniz o zaman kaybetti bunlar. Ama dünyayla ahireti bir bütün kabul eder de dünya ve ahiret hesabına göre düşünürseniz onlar hep kazandılar. Hiçbirisi kaybetmedi. Belinden testereyle biçilen peygamber de kazandı. Şu anda Irak'ta şehit edilen müminler de kazandı. Şu anda Filistin'de kanı akıtılan o çocuklar da kazandı. Dünya şartlarına göre değil de dünya ile ahireti bir bütün olarak düşünürseniz onların hepsi kazandı. Öldürenler kaybetti. Şu anda galipler kaybediyorlar. Onlar cehenneme fakat berikiler cennete gidiyor. Öyleyse bir kişi, bir mümin Allah'ın kendisinden istediği görevi icra ederek bir ömür tüketmişse o ebediyen kazandı. Bakın Allah diyor ki kim Allah yolunda savaşır fe yuktel öldürülür ev yağlip ya da galip gelirse fark etmez. İster öldürülsün ister galip gelsin. İster öldürülsün ister sağ kalsın fark etmez. Fe sevfe nü'tihi ecran azima biz ona gerçekten çok büyük bir ücret vereceğiz. Şimdi bize dönüyor bakın Rabbimiz. Dünkü Medineli Müslümanlara ve bugünkü Konyalı Müslümanlara ya da dünyalı Müslümanlara bakın Allah şöyle diyor. وَمَا لَكُمْ Ne oluyor size? لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ne oluyor size? Neden Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir savaşı göze almak istemiyorsunuz? Ne oluyor size? Neden iş yerlerinize, neden bürolarınıza, neden kuş tüyü yataklarınıza, neden keyiflerinizin içine gömüldünüz de Allah yolunda bir cihadı terk eder oldunuz? Ne oluyor size? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ne oluyor Allah yolunda savaşmıyorsunuz? وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Şu erkekler, kadınlar ve çocuklar için ki onlar اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ Şöyle diyorlar. رَبَّنَا Ey bizim Rabbimiz! اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا Ehli zalim olan şu şehirden bizi kurtar ya Rabbi. Ehli zalim olan şu ülkeden bizi kurtar ya Rabbi. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا Bize katından bir veli gönder ya Rabbi. Bize katından bir kurtarıcı gönder ya Rabbi. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Bize katından bir yardım gönder ya Rabbi. Bizi kurtar şu ehli zalim olan, zalim şehrin zulmünden, şu bize zulmeden tağutların zulmünden bizi kurtar ya Rabbi. Bize bir dost, bize bir yardımcı yok mu ya Rabbi? Yeryüzünde bizim sesimizi, bizim feryadımızı duyan Müslüman yok mu ya Rabbi? Bizim imdadımıza ne zaman gelecek onlar diye dua dua Allah'a dua eden, Allah'tan bir kurtarıcı bekleyen şu erkekler, şu kadınlar, şu çocuklar adına onları o zalimlerin elinden kurtarmak üzere neden savaşı göze almıyorsunuz ey Müslümanlar? Duymuyor musunuz? Mekke'de kalıp da güçleri yetmediği için Medine'ye hicret edemeyip de şu anda tağutların zulmü altında inleyen o kadınların, o çocukların, o güçsüz yatalak mustazaf erkeklerin feryatları kulaklarınıza kadar gelmedi mi ey Medineli Müslümanlar? Neden onlar için savaşı göze almıyorsunuz? Dün Medineli Müslümanlara bunu söyleyen Rabbimiz bugün de bize şunu söylüyor. Ey Müslümanlar ne oluyor size? Şu anda Irak'ta Ebu Gurayb hapishanesinde ırzına geçilen kadınların feryatları kulaklarınıza gelmedi mi? Öldürülen çocukların feryatları, güçsüz mustazaf erkeklerin ve kadınların feryatları. Ya Rabbi ne olur? Bize katından bir yardımcı gönder, bize katından bir kurtarıcı gönder. Şu zalimlerin elinden bizi kurtaracak bir güç, bir kuvvet gönder diye gece gündüz dua dua Allah'a yalvaran, feryat feryat, çığlık çığlık bağıran o Müslüman kardeşlerinizin feryatları kulağınıza gelmedi mi? Neden yerlerinize yığılıp kaldınız? Neden keyiflerinizin içine gömülüp kaldınız? Neden kuş tüyü döşeklerinizin içinde gömülüp kaldınız? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ne oluyor size Allah yolunda savaşı terk ettiniz? Kim yetişecek bu mazlumların imdadına? Allah bu vazifeyi Müslümanlara yüklemektedir. Şu anda yeryüzü Müslümanları o garip Müslümanların imdadına yetişmekle mükelleftir. Allah bu görevi bize yüklemektedir. Onlar orada öldürülürken bizim burada keyif içinde bir hayat yaşamamız mümkün değildir. Mümkün değildir. Bir kere bir hadis var Peygamber Efendimizin, biliyorsunuz. Men la yehtemme bi umuril muslimine feleyse minhum. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Müslümanların çilesini kendi çilesi bilmeyen, Müslümanların sıkıntısını kendi sıkıntısı bilmeyen onlardan değildir diyor Peygamberimiz. Vallahi o zaman biz gerçekten Müslüman mıyız değil miyiz? Onu bir daha gözden geçirelim. Onların imdadına yetişmek zorundayız. Zaten İslam'ın savaşının hedefi de budur. İslam'ın savaşının hedefi yeryüzünde fitneyi bitirmek, yeryüzünde Allah'ın dinini egemen kılmak. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın. İşte İslam'ın savaşının hedefi budur. Yeryüzünde fitne kalmamalı. Ne demek fitne? Zalimler, hainler, tağutlar, despotlar Allah yasalarını ilga edip kendi yasalarını zorla insanlara empoze etmişler. İnsanları Allah'a kulluktan koparıp kendilerine kul köle edinmişler. İşte bu fitnedir. İnsanların din eğitimini yasaklamışlar. İnsanların dine ulaşma imkanlarını, fırsatlarını ellerinden almışlar. Zorla insanları kendi dinlerine, kendi inançlarına boyun büktürmüşler. İşte bu fitnedir. Fitne kıtaldan daha beterdir. İşte yeryüzünde fitne kazınıp da insanların önündeki barikatlar kaldırılıp buyurun herkes istediği inancı seçebilir. Kimse kimsenin inancına boyun bükmek zorunda değil. Kimse kimsenin istediği gibi inanmak ve giyinmek zorunda değil. Herkes özgürce dinini seçsin. İşte fitnenin kaldırılması bu anlama geliyor. Fitne kalkıncaya kadar insanlar tağutların kulu kölesi olmaktan kurtulup özgür iradeleriyle kendi inançlarını, kendi sistemlerini, kendi hayat tarzlarını kendileri seçip belirleyecek özgürlüğe kavuşuncaya kadar biz savaşmak zorundayız. Allah bizden bunu istiyor. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde savaşların konusunu şöylece anlatıyor Allah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler yukatilune fi sebilillah. Müminler Allah yolunda savaşırlar. Allah davası egemen olsun diye savaşırlar. Allah'ın dini yeryüzünde maya tutsun diye savaşırlar. Allah'ın iradesi yeryüzünde egemen olsun diye savaşırlar. Allah'ın yasaları yeryüzünde hakim olsun diye savaşırlar. Müminler Allah adına savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Onlar da tağutların yasaları egemen olsun diye, tağutların arzuları hakim olsun diye, bir kısım zalimlerin, bir kısım tağutların, bir kısım hainlerin yasaları yeryüzünde hakim olsun, egemen olsun diye savaşırlar. Onların derdi tağutlar egemen olsun, müminlerin derdi ise Allah egemen olsun. فَقَاتِلُوا Öyleyse savaşın ey müminler, evliya eşşeytan, şeytanın dostlarıyla, şeytanın çömezleriyle savaşın. Çünkü inne keyde şeytani kâne zayıfa, unutmayın şeytanın hilesi, şeytanın gücü kuvveti çok zayıftır. Şeytanın kendisi çok zayıfsa onun çömezleri olan Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, Japonya'sı haydi haydi zayıftır. Yani komuta merkezi, yani şeytanın bizzat kendisi çok zayıfsa şeytanın çömezleri, şeytanın orduları haydi haydi savaştır. Zayıftır. Ey Müslümanlar, öyleyse şeytanın ordularıyla savaşın. Şeytanın talebeleriyle, şeytanın çömezleriyle savaşın. Korkmayın. Çünkü inne keyde şeytani kâne zayıfa. Şeytanın keydi, şeytanın gücü kuvveti çok zayıftır. Hiç mi hiç yoktur. Öyleyse ey Müslümanlar, şeytan zayıfsa şeytanın orduları, şeytanın çömezleri, şeytanın uşakları haydi haydi zayıftır, güçsüzdür. Hiç korkmayın. Onlarla bir savaşa hazırlıklı olun. Allah desteğinde bir savaşa hazır olun. Desteğinizde Allah olduğu sürece kesinlikle ne Amerika'sı, ne Çin'i, ne Rusya'sı, ne Japonya'sı, ne İngiltere'si, ne Avrupa'sı sizin karşınızda duramaz. Siz Allah desteğinde olduğunuz sürece. Neden şimdi Müslümanlar yeniliyor diye bir soru sorabilirsiniz. Bakın bu işin yasasını Allah şöyle belirliyor. Bir Müslüman, ben Allah safındayım. Şu anda benim safımda Allah var. Ben Allah desteğindeyim. beni yenebilmesi için karşımda tüm dünya olsa bile önce Allah'ı yenmesi lazım ki sonra beni yenebilsin. Allah da yenilmeyeceğine göre ben kesinlikle galip geleceğim diye Allah'a tam tevekkül eder bir kişi, bir tek kişi. Ve düşmana, gelen tüm dünya olsa bile düşmana arkasını dönmez de göksünü düşmandan ayırmazsa, vallahi de billahi de tallahi de Enfal suresinin beyanıyla söylüyorum, o bir tek kişi tüm dünya galip, tüm dünya onun karşısında mağlup. Allah böyle diyor. Ha bizler kimin safında olduğumuzun farkında değiliz. Amerika oradan çıkınca, Rusya beri taraftan, İngiltere beri taraftan çıkınca ödümüz kopuyor. Sanki Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapılıyoruz. Tevekkülümüz sarsılıyor, ondan yeniliyoruz. Yasayı deliyoruz, yasayı. Yasaya riayet etmiyoruz. Bakın Allah diyor ki, فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ Ey müminler, gelin korkmayın. Allah desteğinde şeytanın çömezleriyle, şeytanın uşaklarıyla savaşın. Çünkü unutmayın, Allah karşısında inne keyde şeytani kâne zayıfa. Şeytan çok zayıftır. Şeytanın kendisi, komuta merkezi zayıf olursa çömezleri, uşakları haydi haydi zayıf, onlarla savaşın. Böyle deyince yani gerçekten tarihe bir bakın. Bir dönem Bizans şeytanları çok güçlüydü. Ad'ın şeytanları çok güçlüydü. Semud'un şeytanları çok güçlüydü. Dün Bizans, bugün Amerika şeytanlıklarıyla tüm dünyayı egemenliği altına almış gibi görünebilir. Böyle bir zehaba tüm dünyayı sokmuş olabilir. Ama biz hadiselere Allah gözlüğüyle bakınca, Kur'an ve sünnet gözlüğüyle hadiselere bakınca hiç de öyle olmadığını anlayacağız. Bu artistlik eylemlerinin beş para etmediğini anlayacağız. Yeter ki Müslümanlar bir güçlenseler, Müslümanlar kimin safında olduğunun bilincine bir erseler, Müslümanlar düşmanları kiminle savaşıyor bunu bir anlasalar. Çünkü Müslümanlarla savaşanlar, unutmayın, Müslümanlardan önce karşılarında Allah'ı bulacaklardır. Bu savaşın iki tarafı var. Allah ve kafirler. Müslümanlar taraf değil. Müslümanlar sadece Allah safındadır, o kadar. Taraf Allah. Allah ve kafirler. Bu inancı bir elde edebilsek bu kafirlerle çok rahat savaşacağız. Ama inşallah Kur'an ve sünnetin gözlüğüyle, onun için okuyoruz ya bu ayetleri, onun için okuyoruz ya kitabımızın bu ayetlerini, bu ayetleri kuşandıkça hadiselere, olaylara bu ayetlerin gözlüğüyle bakabilecek tam bir teslimiyete ulaştıkça inşallah bu cesareti, bu gücü Allah bize lütfedecek. Elem tera, bakmıyor musun peygamberim? İlellezine kıyle lehum kuffu eydiyekum, ellerinizi savaştan çekin dediğimiz kimselere bakmıyor musun peygamberim? Onlara demişti ki ellerinizi savaştan çekin. Ve akimus salate, namazı ikame edin. Ve atuz zekate, zekatı da verin. Şimdilik sizin savaşacak gücünüz yok. Mekkeli Müslümanlara diyordu Allah bunu bir zamanlar. Ey Mekkeliler, ey Mekkeli Müslümanlar, ey peygamberin etrafında bir avuç Müslüman, sizin şu anda savaşacak imkanınız, fırsatınız, gücünüz yok. Siz hele şimdilik savaştan bir el çekin de namazlarınızı ikame edin ve zekatlarınızı verin. Namaz kılarak bireysel bir kulluk ortaya koyun. Zekat vererek de toplumsal bir kulluk ortaya koyun. Ya da namaz kılarak Allah'ın bedenlerinizde söz sahibi olduğunu ortaya bir koyun. Zekat vererek de Allah'ın mallarınızda söz sahibi olduğunu, yetkili olduğunu ortaya bir koyun. Veya namaz kılarak Allah'tan mesaj alın. Zekatla o mesajı Allah kullarıyla paylaşın. Çünkü namazda Kur'an okuyor Müslüman, Allah'tan mesaj alıyor. O mesajı namaz sonrası hayatında öteki kardeşlerine duyuruyor. Evet, namaz kılın ve zekat verin demiştik onlara. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالِ Ne zaman ki onlara savaş farz kılınınca, اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir grup, يَخْشَوْنَ النَّاسَ İnsanlardan korku verdiler. كَخَشْيَتِ اللّٰهِ Sanki Allah'tan korkar gibi. Allahu Ekber. اَوْ اَشَدَّ خَشْيَ Ya da Allah korkusundan daha fazla insanlardan korku verdiler. Allahu Ekber. Kim bunlar? Bunlar münafıklar. Ya da bugün biz düşünelim. Allah savaşı farz kılıverince, kafirlerle bir savaşı kaçınılmaz kılıverince, insanlardan kim ileri diyor Allah? İnsanlardan korku verdiler. Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan korku verdiler. Kehaşyetillâ, sanki Allah'tan korkarmış gibi. Ev eşedde haşye, ya da Allah korkusundan, Allah'tan korktuklarından birkaç misli fazlasıyla insanlardan, insan ordularından korku verdiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Halbuki korkulmaya layık sadece Allah'tır. Vakalu dediler ki Rabbena lime ketebte aleynel gıtal. Ya Rabbi, ne olur bu savaşı niye bize farz kıldın? Keşke şu savaşı bize farz kılmasaydın. Levla ahartena ila ecelin garib. Keşke biraz tehir etseydin. Yani daha dün Mekke zulüm ortamındaydık. Medine'ye geldik. Rahat bir nefes almaya başladık. Hemen arkasından cihadı farz kıldın. Nereden çıktı ya Rabbi? Erken oldu. Bir deneyimden filan geçseydik. Bir silah filan hazırlasaydık. Şöyle bir emekli olsaydık. Çoluk çocuğu bir everseydik. Ekonomik özgürlüğümüzü bir elde etmiş olsaydık. Ya Rabbi çok erken oldu yani. Böyle ani oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah ne diyor ya? Kul meta'ud dünya kalil. De ki peygamberim onlara, dünya meta'ı çok azdır. Dünya meta'ı çok azdır. Vel ahiretu hayrun limen itteka. Müttakiler için ahiret işte ise çok daha hayırlıdır. Ve la tuzlemune fetila. Kıl kadar orada haksızlığa uğratılmazsınız. Evet, insanlardan korkanlar, Allah'tan korkarmış gibi Amerika'dan korkanlar, Allah'tan korkularının birkaç misli insan ordularından korkanlar, unutmasınlar ki dünya metağı çok azdır ahiretin yanında. Tüm dünya sizin olsa bile ne yazar? Ahiretin yanında çok azdır. Bir hadisle bunu açıklayayım. Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, dünyada en büyük saltanatı yaşamış bir adam düşünün. O kadar büyük bir saltanat yaşamış ki bir eli yağda, bir eli balda, arzu ettiği her şeyi gerçekleştirmiş. Böyle dertsiz, gamsız, sıkıntısız hayat yaşamış bir imparator düşünün, bir sultan düşünün. Yarın kıyamet günü Allah onu alacak, şöyle cehenneme bir daldırıp çıkaracakmış. Sadece bir daldırıp çıkardıktan sonra soracakmış Allah ona, ey kulum, sen dünyada hiç saltanat yaşadın mı? Sen dünyada hiç keyif sürdün mü? Hayır vallahi ya Rabbi, bir nefeslik bile ben dünyada saltanat yüzü görmedim. Cehenneme bir kere daldırılıp çıkarılınca bile tüm dünyadaki o gördükleri unutuluverecekmiş. Anladınız değil mi? Dünyada zindan zindan bir hayat yaşamış, kan kusturulmuş, hiç gün yüzü görmemiş, hiç nefes almamış, işkence altında ölmüş gitmiş bir Müslüman düşünün. Onu da Allah cennete şöyle bir daldırıp çıkardıktan sonra soracakmış. Ey kulum, sen dünyada hiç ıstırap çektin mi? İşkence çektin mi? Hayır vallahi ya Rabbi, hiçbir şey görmedim ben. Cennete bir kere daldırılıp çıkarılınca dünyadakilerin hepsi aklından silinip gidecekmiş. Anladınız değil mi? Şimdi az değil mi dünya ya? Tüm dünya sizin olsa ne yazar? Tüm dünyaya sultan olsanız ne yazar? Yaşamak için değil mi şu savaştan korkumuz? Yaşamak için değil mi şu Amerika'dan korkumuz? Şu şeytanın çömezleri karşısında Allah'tan korkumuzdan daha fazla korkumuz dünya için değil mi? Ama unutmayın, dünya çok kısa, çok az. Vel ahiretu, ahirete gelince hayrun limen itteka, müttakiler için, yolunu Allah'la bulanlar için ahiret hayatı çok daha hayırlı. Ve la tuzlemune fetila, kıl kadar da orada zulme maruz kalmazsınız. Bakın, burada son bir iki cümle söyleyip bitireceğim. İnsanlar fıtraten savaşı sevmiyorlar. Çünkü savaşta ölmek var, öldürülmek var, öldürmek var, yaralanmak var. Maldan ve candan fedakarlık var, kolun bacağın kopması var. Yanımızda çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın soğuk bedenine dokunmak var. Şehit olmuş bir arkadaşımızın. Onun için insan fıtraten savaşı sevmez. Ama yeryüzünde sulh ve salahın gerçekleşmesi için savaş kaçınılmazdır. Hani kanuniydi galiba değil mi? Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah. Yeryüzünde sulhu salah istiyorsan, fitnenin kaldırılmasını, zulmün ve işkencenin yok edilmesini, Allah'ın istediği dengeli, adil bir hayatın gerçekleştirilmesini istiyorsanız, savaş kaçınılmazdır. Ve bakın, yeryüzünde tüm savaşların hedefi dindir, imandır, inançtır. Savaşın temeli inançtır. Bakın, demin de söyledi Allah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ. Her ikisi de inancın savaşıdır. Bakın, savaşın iki cephesi var. Bir iman cephesi, bir de küfür cephesi. İki inancı var. Küfrün savaşı, imanın savaşı. Bakın, hiçbir inanç sahibi kişi başka bir inancın egemenliği altında bir hayat yaşamaya razı olmaz. Hiçbir din sahibi, hangi din mensubu olursa olsun, ister ite tapsın, ister ineğe tapsın, ister sineğe tapsın, neye taparsa tapsın, hiçbir inanç sahibi başka bir inancın egemenliği altında yaşamaya boynunu kesinlikle bükmez. Tüm dünyayı feda eder, kendi inancının egemenliği altında yaşayacağı bir hayata ulaşmak için her türlü fedakarlığa katlanır. Bir başka dinin, bir başka inancın egemenliği altında asla yaşamaz. Ancak bizim gibi kimi inanç sahipleri, inancının farkında olmayan kimileri, egemen güçlerin asimilesine uğradıktan sonra, egemen güçlerin eğitiminden geçip köleleştikten sonra, işte kahvesi, çayı, pikniği, plajı, dükkanı, tezgahı yerindeyse, parası, pulu yerindeyse, cehennem numun bir hayatı cennet zannedebilir. Kölelik ruhuna işlemişse, bir başka inancın egemenliğini ancak o zaman kabul edebilir. Ya dininin farkında değilse, ya da kölelik içine işlemişse. Adam eğer dininin farkındaysa, inancının farkındaysa, ya benim de bir dinim, benim de bir inancım var, benim de bir kitabım, benim de bir peygamberim var diyorsa, o kesinlikle yabancı bir inancın, yabancı bir dinin egemenliği altında yaşayamaz. Ölür öldürür, yine de kendi inancının egemenliği altında bir hayata ulaşmak için kavgasını verir. İşte bakın, bu ayetlerinde Allah bizlere bunu anlatıyor. Rabbim bu ayetlerle kuşanan kullarından eylesin. Bu ayetlere Allah'ın istediği biçimde iman eden kullarından eylesin. Son bir ayet daha okuyacağım. İnsanlar bir de savaştan ne için kaçarlar? Ölüm korkusu, değil mi? Bakın, o problemi de çözümlemek üzere bundan sonraki ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Eyne ma tekunu yudrikkumul mevt. Nerede olursanız olun, ölüm sizi idrak edecek, ölüm sizi gelip yakalayacaktır. Velev kuntum fi burucun müşeyyede, velev ki tahkim edilmiş surların içinde olsanız bile, sağlamlaştırılmış surların içinde olsanız bile, bürolarınızın, iş yerlerinizin, fabrikalarınızın, evlerinizin, kuş tüyü döşeklerinizin içinde ya da demirden zırhların içinde tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış kalelerin, surların ötesinde olsanız bile ölüm sizi gelip bulacaktır. Öyleyse ne bu korku? Yani savaşın en önünde olanlar öldü de en arkada olanlar, cephe gerisinde olanlar kaldı mı? Hayır. Hayır. Allah'a inanan, Allah için bir savaşa koşanlar öldü de savaştan geri kalanlar, iş yerlerinde, fabrikalarında keyif çatanlar kaldılar mı? Hayır. Musalar öldü de firavunlar kaldı mı? Hayır. İbrahimler öldü de Nemrutlar yaşadı mı? Hayır. Hayır. Müminler öldü de kafirler yaşadı mı? Hayır. Mesele vade meselesi. Ne savaşın en ön safında olmak ölmek sebebi, ne de en son safında olmak kalmak sebebi değildir. Vadesi yetti mi? Ondan önce bu ölür, değil mi? Mesele vade meselesi. Allah, bakın, insanlar savaştan niye kaçar? İşte bunun için, ölüm korkusuyla kaçar ya. Bakın, o problemi Allah burada hoş bir şekilde çözümleyiverdi. Nerede olursanız olun, hangi ortamda, hangi şartlar altında olursanız olun, ölüm sizi idrak edecek. Vakti geldi mi, vadeniz yetti mi, ölüm sizi orada bulacak. وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ. Size bir iyilik ulaştığı zaman يَقُولُوا, derler ki, kim bunlar? Bunlar münafıklar. هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Bu iyilik Allah katındandır. Bu zafer, bu ganimet Allah katındandır. Ama وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ. Onlara bir seyyiye ulaştığı zaman da يَقُولُوا, derler ki, هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. Bu Senin katındandır ey Muhammed. Senin yüzünden bunlar başımıza geldi ey Muhammed. Sana inandık diye bunlar başımıza geldi. Müslüman olduğumuz için bunlar başımıza geldi. Seninle beraber bu sefere çıktığımız için bunlar başımıza geldi. Sen bizi cihada zorladın diye bunlar başımıza geldi. Yani istemedikleri cinsten başlarına bir şey geldiği zaman da onu peygambere yorumlayıverler. Senden dolayı bunlar başımıza geldi. Allah diyor ki kul, de ki peygamberim, kullum min indillah. Her şey Allah'tandır. Her şey Allah katındandır. Yani başarıyı gönderen de Allah, başarısızlığı gönderen de Allah. Kârı gönderen de o, zararı gönderen de o. Hastalığı gönderen de o, sağlığı gönderen de o. Zenginlik de ondan, fakirlik de ondan. Ölüm de ondan, kalım da ondan. Şehadet de ondan, gazilik de ondan. Yani ne gelmişse Allah'tandır. فَمَا لِهَا اُلَا الْقَوْمِ Ne oluyor şu kavme, şu topluma, şu münafıklara ne oluyor? Şu kafirlere ne oluyor? لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثَ Sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Söz anlamaz bunlar. Sözü anlamıyorlar bunlar. Yani Allah bu kadar ayetiyle, bu kadar yasalarıyla açık ve net bir biçimde bu gerçekleri ortaya koyduğu halde yine de kitabın gözlüğüyle, sünnetin gözlüğüyle hadiselere bakamayanlar Allah'ın ayetlerinden ve Peygamber aleyhisselamın hadislerinden mahrum bir şekilde yorum getirmeye çalışanlar, hayatı yorumlamaya çalışanlar hep anlamaya yanaşmıyorlar, bozuk yorumluyorlar, bozuk ders çıkarıyorlar, bozuk bir hayat yaşıyorlar. Ma asabeke min hasenetin, sana ulaşmış hangi tür hasene varsa, hangi tür iyilik ulaşmışsa sana peygamberim, fe minallah, o Allah katındandır. Ve ma asabeke min seyyiyetin, sana hangi seyyiye ulaşmışsa, hangi kötülük ulaşmışsa, o da fe min nefsik, kendi nefsindendir. Yani kendi tercihin sonucudur. Sen öyle olmasını istemişsin, iradeni o istikamette kullanmışsın, öyle bir tercihte bulunmuşsun ki onun neticesi Allah onu sana yaratmış. Ama yaratan Allah, gönderen Allah, fakat onun öyle ya da öyle olmasını tercih eden kulun bizzat kendisidir. وَاَرْسَلْنَاكَ Biz seni gönderdik, Resul olarak, elçi olarak, linnâsi insanlara, Resul'a, Resul olarak gönderdik. Sen insanlara bizim Resulümüzsün, sen insanlara bizim elçimizsin. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Ve senin elçiliğine şahit olarak da Allah yeter. Hiç kimse senin elçiliğini kabul etmese, senin peygamberliğini kabul etmese bile Allah şahit peygamberim. Allah şahit ki sen peygambersin. Allah şahit ki sen elçisin. Allah peygamberimizi bu ayetiyle tescil ediyor. Ve kıyamete kadar peygamber aleyhisselamın sözlerinin doğruluğunu, eylemlerinin isabetini, sünnetinin güzelliğini, uygulamalarının doğruluğunu Allah bu ayetiyle tescil etmiş oluyor. Öyleyse kıyamete kadar Allah Resulü dost doğrudur. Onun sünneti bizim için bağlayıcıdır. Onun hadisleri bizim için bağlayıcıdır. Onun uygulamaları sadece kendi dönemi toplumunu değil, kıyamete kadar bütün insanları bağlamaktadır. Onun elçiliğine, onun doğruluğuna, onun hayatının temizliğine işte Allah şahittir. Böylece Peygamber aleyhisselam kıyamete kadar da aklanmış oluyor. Bütün insanlığa örnek olarak takdim edilmiş oluyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.